بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلُّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kardeşler, geçen hafta siyamın, orucun hakikatinden ve sadakadan bahsetmiştik. Daha önceki haftalarda bir hadis rivayet etmiştik. Musannif o hadisin açıklamasını tek tek yapıyordu. Hadis Yahya Aleyhisselam'ın Beni İsrail'e, İsrailoğullarına emrettiği 5 vazife. Onları defalarca tekrar ettik. Sadece geçen haftanınkini ve bu haftanınkini söyleyeceğiz. Yahya Aleyhisselam o uzunca gelen hadiste kendisine ve İsrailoğullarına oruç tutmayı emrediyordu. Oruç tutan bir kimsenin misaline ise bir topluluk içerisinde bulunan ve onun yanında da bir kesecik bulunan, keseciğin içerisinde de bir misk bulunan adama benzetiyor. Oruç tutan bir kimsenin misali böyle. Bir topluluğun içerisinde yanında bir kesecik var yahut bir cüzdan var veya benzeri bir şey ve o kesenin içerisinde de bir misk kokusu var. Bu misk kokusundan herkes hoşlanıyor, herkes hayran kalıyor. İşte oruçlu kimsenin Allah'ın katındaki değeri de bu. Misk kokusundan oruçlunun ağız kokusu Allah'a misk kokusundan daha değerli demişti. Bu hadisin altında orucun değerine, kıymetine değinmiştik. Özellikle de sadece yemeği içmeyi bırakmayıp oruçlu iken cahillik etmekten, kötü sözden, sövmekten ve benzeri şeylerden, dedikodudan, iftiradan, laf alıp götürmekten ve benzeri şeylerden uzak durmanın önemine işaret etmiştik. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde bir kimse eğer cahillik etmeyi, yalan sözü bırakmazsa Allah Azze ve Celle onun yemesini, içmesini bırakmasına önem vermez. Dolayısıyla oruç hem kişiyi koruması açısından önemli, bu günahlardan ve benzeri şeylerden, hem de kıymetinin tam yerli yerince bilinmesi ve ona göre oruç tutulması gerekiyor. Ve demiştik ki bu farz oruç için, Allah Azze ve Celle'nin kullar üzerine farz kıldığı oruç için bir hazırlıktır. Aleyhissalatü Vesselam Es-siyamu cünnetun, oruç bir kalkandır. Ve yine bir hadiste Aleyhissalatü Vesselam demiştik kıyamette kapılar vardır. Cennetin kapıları vardır. Kıyamet koptuktan sonra o kapılardan biri de Reyyan kapısıdır. Bundan da oruç tutan kimseler girecektir. Allah Azze ve Celle o kapıdan girmeyi nasip etsin. Tabii ki bunun nasip olması için mutlaka oruçlulardan yazılmak gerekiyor. Oruçlulardan yazılmak gerekiyor. Geçen hafta bunun üzerinde biraz değinmiştik. Kışın orucun bir ganimet olduğunu söylemiştik. Bunu kendi nefsimize ve size tavsiye ediyoruz. Pazartesi, Perşembe, Eyyam-ı Beyt ilahir. Yani bir ayda insanın oruçtan en az bir, en az iki veya daha fazla oruç tutarak gafil olmaması gerekiyor. Tabi bunlar yani eftal olan, müstehap olan şeylerden. Yoksa Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği oruç sadece Ramazan olur. Ama dediğim gibi nafile oruç, farz oruç için bir hazırlıktır. Mütakiben devamında da sadakanın faziletini zikretmiştik. Yahya Aleyhisselam İsrailoğullarına size sadakayı emrediyorum. Yani sadaka verin. Sadaka veren bir insanın misali öyle bir adam ki onun izinde, onun peşi sıra düşmanlar var. Düşmanlar o adamı ellerini boynuna bağlamış. Neredeyse onu katledecekler, onu öldürecekler bu halde. Sonra o kişinin sadakası ona der ki azımla çoğumla ben kendimi feda ediyorum. Bu adamdan vazgeçin der. Ve sadakayla o düşmanlardan o adamı kurtarır. Yani sadaka sahibini düşmanlardan kurtarıyor. Sadakanın önemine değinmişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ela edullukum ala ebbabil hayr. Dikkat edin, iyi bilin ki hayır kapıları üzere size delillik ediyorum, size gösteriyorum. Es-siyamu cünnetun. Oruç birer kalkandır. Yani kişiyi korur. Tıpkı bir hadiste geldiği gibi sizden birinin savaşta bir kalkan olduğu gibi oruçta bir kalkandır. Kötülüklerden, şeytani fiillerden ve benzerinden birer kalkandır, korunaktır. Ve sadakatu tufti'u hatiyete. Sadaka ise hataları söndürür. Kema yuftu'un ma'un nar. Tıpkı suyun ateşi söndürdüğü gibi. Ve salatu raculun fi cevhul leyl şiarus salihin. Ve gecenin ortasında bir kimsenin, Müslüman bir kimsenin namazı salihlerin şiarındandır. Evet, aleyhissalatü vesselam böyle diyor. Ondan sonra da tetecafa cunubuhum anil medaci'i yedûne rabbehum khâfen ve tamâ'a. Ondan sonra da işte bu ayet-i kerimeyi, secde suresini tilavet ediyor aleyhissalatü vesselam. Onlar ki yanlarını yataklardan uzaklaştırırlar. Ve Rablarına korkarak ve ümit ederek yalvarırlar ve rızık verdiğimiz şeylerden harcarlar. Bir insan, burada bir ayrıntı söylemek istiyorum. Gece ibadetine kalkamayabilir. Ama bunun için niyetlenir yahut kalkmak için davranır. Bir takım hazırlıklar yapar. O kişi mutlaka ondan ecir alır. İnnemel a'malu bin niyat. Ameller niyetlere göredir. Likulli umrim ma neva. Her kimse için niyet ettiği şey vardır. O yüzden hayır amele niyet edildiği zaman Allah Azze ve Celle onunla mutlaka o kişiyi ecirlendiriyor. Bunun aksine bir kimse kalbinden bir kötülük geçirse, onu yerine getirmese Allah Azze ve Celle'nin rahmeti gereği ona bir seyyiye, ona bir kötülük, ona bir ceza yazılmıyor. Bu Allah-u Teala'nın bir rahmetidir. O yüzden en azından bazı şeyleri yerine getiremiyorsak, yerine getirmek için gayret sarf edeceğiz ki bugün niyetimizden dolayı ecir alırız inşallah. Yarın Allah-u Teala niyetle beraber o ameli gerçekleştirir, bize nasip eder. Her ikisinden de ecir alır. Evet, geçen hafta sadaka dedik, oruç dedik, bunlardan bahsettik. Sadaka konusunu geçmeden burada musannif yazar iki tane kavram var. Onlara değinmiş. Onları şöyle kısaca açıklayacak olursak, geçen hafta da zikretmiştik. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle وَمَنْ يُقَى شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Her kim nefsinin cimriliğinden korunursa o felah bulmuştur demiştik. Ve buna buna binaen de Abdurrahman bin Avf böyle tavaf ederken Kabe'yi Rabbi kini şu hanefsi, ey Rabbim nefsimin cimriliğinden beni koru diye sürekli dua eder. Hatta bazıları ona sen bundan başka bir şey bilmiyor musun dediğinde, eğer ben nefsimin cimriliğinden korunursam mutlaka kurtulurum diyerek karşılık verilmiş. Dolayısıyla nefsin cimriliğinden korunmak, kurtulmak çok önemli. Ancak bizim dilimiz Arapçadan biraz daha az zengin olduğu için şuh kelimesi ile bakil kelimesi Arapçada biraz farklı manalar ifade ediyor. Ama Türkçemizde ikisi de cimrilik manasına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de biraz önceki söylediğim ayet-i kerime de cimrilikle tercüme ediliyor. Muhammed suresindeki ha ulâ'yı ha entüm tud'amle litunfiku fî sebîlillâhi وَمَنْ يَبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ بِنَفْسِ İşte siz busunuz. Hayra çağrılıyorsunuz. Hayra çağrılıyorsunuz. Allah yolunda. Her kim sizden cimrilik ederse kendi nefsinden cimrilik eder diyor. Yani bakil kelimesi ve şah kelimesi Kur'an-ı Kerim'de farklı bir. Peki bunun farkı ne? İşte Musannif güzel açıklıyor bunu. Diyor ki şah, şahih yani nefsin hırsı, nefsin bir şeyi elde etme üzere olan hırsı, yani o konudaki ısrarı, derinleşmesi onu elde etmesi için. Yani elde bir şey yok ama bir maddi değer olan bir şeyi, bir malı elde etmek üzere gösterilen hırsa deniyor. Şu. Onun üzerine yani yoğunlaşmak, ona meyletmek, onu araştırmak. Bakil ise elde edilmiş olan bir malı infak etmekten, harcamaktan nefsi tutmak, imtina etmek, yani tam cimriliğin karşıtı. Tam cimriliğin karşıtı. Nefsin mala olan tamahı, hırsı, araştırması o cimriliği davet ediyor. Yani neticede cimriliği getiriyor. Bu şu hırs, yani nefsin o mala karşı olan hırsı nefiste gizlidir. Nefsin içerisinde böyle gizlidir. Her kim cimrilik ederse elinde bulunan mala karşı, o içinde gizli olan şuhuna, yani hırsına, mala karşı olan o tamahına itaat etmiştir. Her kim de cimrilik etmezse o zaman içindeki o gizli yatan haslete, kerih görülen, istenilmeyen haslete isyan etmiştir. Yani onu dinlememiştir. Ve onun şerrinden de korunmuştur. İşte buradaki kastedilen şuh bu. Allah Azze ve Celle وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Her kim nefsinin bu hırsından, ısrarından, vazgeçmezliğinden korunursa muhakkak ki o felaha ermiştir. Cömert kimse ise Allah-u Teala'ya yakındır. Ehline yakındır. İnsanlara yakındır. Ve cennete yakındır. Cömert kimse. Ancak bakil olan cimri kimse Allah-u Teala'dan uzaktır. Ehlinden, ailesinden uzaktır. İnsanlardan uzaktır. Ve cennetten uzak ama ateşe de yakındır. Ateşe de yakındır. Cimri kimseyi kendi evlatları bile buğz eder. Kendi evlatları bile cimri kimseye buğz eder. Ona kızarlar. Ancak cömert olan kimseye, eli açık olan kimseye düşmanları bile gıpta ederler. Onu takdir ederler. Yani düşünün, cimrilik eden bir kimseyi, bir aile reisini, mutlaka çocukları, ailesi ona buğz ediyordu. Ama hakkıyla tabii ki. Burada kastımız müsrif olmak değil. Geçen hafta söyledik. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ اِلَى اُنُقُكَ Yani Allah Azze ve Celle İsra suresinde elini şöyle omzuna bağlayıp böyle tutma. Yani hiçbir şey vermeyecek şekilde elini bağlı tutma. وَلَا تَبْسُدْهَا كُلَّ الْبَسْتِ ve elini iyice açıp yayıp böyle yayıp dökme. Yani israf etme, müsrif olma. فَتَحْقُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا O zaman levmedilmiş ve hüsrana uğramış olarak oturur. Bunun arasında orta yoldur. Hakeza Furkan suresinde Allah Azze ve Celle وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلْكَ قَوَامًا Rahman'ın kullarının sıfatından bahsederken onlar infak ettikleri zaman ne israf ederler ne de cimrilik ederler. Bunun ortasında bir yol tutarlar diyor. Ortasında bir yol. Yani infak edilecek bir şey olduğu zaman mutlaka infak ederler. Cimrilik etmezler. Cömertliğin haddi, tarifi, ihtiyaç anında ihtiyaç olan şeyi ihsan etmektir ve onu hak sahibine ihtiyaç hisseden kimseye ulaştırmaktır. Cömertlik bir kendi kişinin kendi malından infak etmesiyle olur, bir de başkalarının malından infak eder. Nice insanlar vardır ki kendi malından bir şey vermediği halde insanların en cömerti sayılır. Çünkü onların elindeki şeye karşı tamah göstermez. Onların elindeki şeye karşı tamah göstermez ve hayra da sebep olur. Hayır kapılarına sebep olur. Allah Azze ve Celle kardeşlerim rahimdir. Ve rahmetli olanları, merhametli olanları sever. Men la yerham, la yurham. Kim rahmet etmezse ona rahmet olunmaz. Siz yerdekilere rahmet edin, gökteki de size rahmet etsin diyor. İnsanlara karşı rahmetli olunması gerekiyor. Çünkü Allah Teala rahimdir. Allah Azze ve Celle sittirdir. Yani örtücüdür. Ve kim bir kulun, bir arkadaşının, bir kardeşinin günahını, avretini, ayıbını örterse Allah Teala da onun ayıbını örter. Allah Teala latiftir. Yani hoştur, latiftir ve latif olanı kullara karşı latif, böyle lütufkar davrananı sever. Allah Azze ve Celle kaba, galiz olan, ağır olan, çirkin söze buğz eder. Nitekim Nisa suresinde اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْجَهْرَ بِالسُّٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ زُلُمْ Allah-u Teala kötü sözün açığa vurulmasını sevmez. Ancak zulmedilen kimse bundan müstesnadır. Zulme uğrayan kimse zulmünce. Zulme uğrayan kimse dahi eğer kötü sözden imtina ederse o takvaya daha yakın. Zulme uğrasa dahi haddi aşamaz. Ancak zulme uğradığı kadar karşı tarafa cevap verebilir. Nihayetinde Allah Azze ve Celle katı ve ağır kaba sözden hoşlanmaz, bunu sevmez. Allah Azze ve Celle halimdir ve hilmi, yumuşaklığı sever. Ve berdir, yani iyilik yapanı, iyi işlerde bulunanları sever ve onun ehlini sever. Adildir Allah-u Teala, adaletli olanları sever. Ve mazereti kabul etmeyi sever Allah-u Teala. Özellikle bu şerri şerif içerisinde, şerri ölçülerde meşru bir mazeretse insanların mazeretinin kabul edilmesinden hoşlanır. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her kim satılan bir malı alıcı pişman olduğunda geri alır, bağışlarsa yani kabul ederse o malı Allah-u Teala da onun günahlarını örter. Normalde satış akdi satış yerinde, dükkanda veya ticarethanede gerçekleştiği anda artık işlem bitmiştir. Satıcı o malı isterse geri almaz. Ancak bir merhamet gereği ve şu hadisle amel ederek her kim o malı geri alırsa Allah-u Teala onun günahını affediyor. O yüzden aleyhissalatü vesselam muamelelerde, satış muamelelerinde birbirinize musammahar davranın. Yani birbirinize musammahalı, böyle rahmetli, merhametli davranın. İzin verin diyor. Bu ticaret açısından gerçekten önemli. Her kim zor durumda olan kimseyi bekler, ona mühlet verir ve ondan vazgeçerse, alacağından bir müddet vazgeçer yahut da tamamıyla vazgeçerse Allah Azze ve Celle yarın hiç kimsenin gölgesi olmadığı bir günde sadece arşının gölgesinde onu gölgelendirecektir. Çünkü o kimse, yani zor durumda olan kimseye müsamahalı davranan, ona sabreden kimse sabrettiği kimseyi gölgelendirmiştir. Sabrettiği kimseyi bekleyerek sabrıyla onu adeta koruma altına almış, gölgelendirmiştir. Allah-u Teala da o kimseyi, borç veren o kimseyi yarın ahirette gölgelendirecek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde, ey kalplerine iman girmeyen, dilleriyle iman ettiklerini söyleyen topluluk, bir hutbede hitap ediyor böyle. Ey kalplerine iman girmeyen, dilleriyle iman ettiklerini söyleyen topluluklar, Müslümanlara eza vermeyin. Müslümanların avretini araştırmayın. Müslümanlara eza vermeyin. Müslümanların avretini araştırmayın. Her kim kardeşinin ayıbını peşine düşerse Allah-u Teala da o kimsenin ayıbının peşine düşer. Allah ise her kimin ayıbının peşine düşer, araştırırsa onu evinin ortasında dahi açıklar, açığa çıkartır, rezil eder. Sübhanallah. Kardeşlerim, bizden birinin bir ayıbı olduğu zaman, kusuru olduğu zaman onu nasihat ederek bertaraf edebilir. Edemiyorsak ona dua edebilir. Gücümüz yetmiyor. Bir takım şeyler buna el vermiyorsa başkalarıyla sürekli bunu, bu ayıbı, bu kusuru sakız edinmeyin. O kimseye Allah Azze ve Celle ıslah etsin deriz, konuyu kapatır. Konuyu kapatırız. Çok önemli. Bir Müslüman kardeşin ayıbını, eğer zarar veriyorsa birilerine, o ayıp kusur birilerine zarar veriyorsa, kendisinde kalmıyorsa, o zaman söylenilir, uyarılır. Şu kardeşe dikkat edin, şöyle bir kusuru var, insanlara zarar veriyor diyor. Ama o kendisinde kalıyorsa özellikle, biz de bir şey yapamıyorsak örteriz. Allah ıslah etsin de konuyu geçelim. İşte her kim birisinin ayıbını örterse, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, her kim bir Müslümanın dünyada bir ayıbını örterse diyor, Allah Azze ve Celle de o müminin dünyada ki üzüntülerinden birini, ahirette onun ayıbını örter. Her kim bir müminin de sıkıntısını giderirse Allah Azze ve Celle de onun dünyadaki sıkıntılarından birini giderir. Allah Azze ve Celle onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim de bir zor olan bir şeyi, darlıklı olan bir şeyi, eli dar olan bir kimseyi yahut da bir kimseye kolaylık gösterirse Allah-u Teala da onun hesabını kolaylaştırır. Evet, bu hadisi bir daha tekrarlayalım. Her kim bir Müslümanın dünyada ayıbını örterse Allah-u Teala da onun ayıbını ahirette örter. Her kim bir Müslümanı dünyada rahatlatırsa Allah-u Teala da onu kıyamet günü üzüntülerinden, sıkıntılarından rahatlatır. Her kim zorda kalmış olan kimseye kolaylık gösterirse, özellikle burada kastedilen vallahu alem borçla ilgili, Allah da onu hesabını kolaylaştırır. Allah da onun hesabını kolaylaştırır. Müsemmaha göstermek her zaman takvaya yakın olan. وَاِنْ كَانَ ذُو اُسْرَةٍ فَنَظَرَةٍ اِلَى مَيْسَرَةٍ. Bakara suresinde buyurulduğu gibi. Evet, netice itibariyle bu konunun neticesi, sen nasıl olursan ol, yani bir kul nasıl olursa olsun Allah-u Teala o kula nasıl haldeyse o şekilde davranacaktır, o şekilde yaklaşacak, o şekilde onun amelinin karşılığını verecek. Bir kişi nasıl olursa, ne hal üzere olursa Allah-u Teala'nın da o kula karşı yaklaşımı öyledir. Yani Allah Azze ve Celle mutasaddık, tasadduk eden kerim, cömert sahibi kimselere, bakillere, cimrilere, şöh sahibi kimselere vermediği şeyleri verir. Ve o kimselere mutasaddık eden, tasaddukta bulunan, hayır amellerde bulunan kimselere zatında, yani kendi nefsinde, mahlukatın içerisinde, insanların içerisinde ve maaşiyetin, rızkın sebepleri hususunda bir genişlik verir. Onu her halükarda bir genişlik içerisinde Allah Azze ve Celle yaşatır durur. Bu neyledir? Amelinin karşılığına göre. O yüzden sen nasıl olursan ol, Allah-u Teala'nın sana olan yaklaşımı budur. Dolayısıyla kardeşler, mutlaka mütesaddiqinden olmak gerekiyor. İnnel müslümine vel müslümat vel mu'minine vel mu'minat vel qanitine vel qanitat vel sadiqine vel sadiqat vel mutesaddiqine vel mutesaddiqat. Orada bir sürü hasne sayılıyor. Vel mutesaddiqine vel mutesaddiqatı, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar. Her ikisi birden zikrediliyor. Her ikisi kadın ve erkek. Ayetin devamında e'addallahu lehum mağfireten ve cennetin. Allah Azze ve Celle onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlamıştır. E'addallahu lehum mağfireten ve cennetin. Sadaka hakkında ne kadar konuşsak az. Evet. Şimdi zikrin fazileti hakkındaki hadisin devamına geliyoruz. Yahya aleyhisselam İsrailoğullarına diyor ki, size Allah'ı zikretmenizi emrediyor. Musannif de bu sayfadan sonra hep zikir üzerinde, tesbihatta zikirler üzerinde duracak, önemine binaen. Hatta 100 küsur tane zikretmenin, Allah-u Teala'yı zikretmenin faydasını sayıyor. Diyor ki Yahya aleyhisselam, bunu Yahya aleyhisselam söylüyor ama aleyhissalatü vesselam da ne yapıyor? Bize ulaştırıyor. Dolayısıyla bizim içinde geçelim. Allah'ı zikretmenizi emrediyorum. Allah'ı zikreden bir kimsenin misali bir adam gibidir ki düşman o adamın peşindedir. Süratlice peşinden gitmektedir. Hatta koruyucu bir kaleye varıncaya kadar. Yani oraya geldiği zaman, kalenin içerisine girdiği zaman ne olur? Bir insan düşmanlarından korunmuş olur. Ve nefsini onlardan kurtarır. İşte kul da böyledir. Kul da nefsini şeytandan ancak Allah'ı zikretmekle kurtarabilir. Allah'ı çokça zikredenler şeytanın tasallutundan kurtulabilirler. Kişiye şeytan ancak gaflet anında gelir. Bir an bile Allah'ı zikirden gafil, boş olmamak gerekiyor. Ya hay, ya kayyum, bi rahmetike ettegîthu, eslih li şe'ni kullehu, ve la tekilni ila nefsi tarfata ayni. Ey hay ve kayyum olan Allah! Benim bütün işlerimi ıslah eyle. Bunun sabah ve akşam yapılması gerekiyor. Benim bütün işlerimi ıslah eyle ve beni göz açıp kapayıncaya kadar dahi nefsime terk etme, nefsime bırakma diye. Bir insan nefsine kaldığı zaman nefis her zaman süslü olan dünyayı, süslü olan dünya ve içerisindekileri şey ister. İçerisindekileri ister. Onlarla meşgul olmak ister. Lakin ed-dünya mel'unetun ve ma fiha. Dünya ve içerisindeki her şey mel'un, lanetlenmiştir. illa zikrallahi ve ma valahu ev alimen ev mutaallimen diyor aleyhissalatü vesselam. Ancak Allah'ın sevdiği şeyler, Allah'ı zikretmek ve alim yahut da mutaallim olmak bundan müstebbet. Yani öğreten veya öğrenen olmak. Bunlardan kalbi gafil bırakmamak gerekiyor. Bir an bile gaflet içerisinde. İnsan düşünün, yolda giderken bir işiyle uğraşıyor. Tamamen ona odaklanmış bir durumda. Hesabı, kitabı var. Kalbinden o şeyleri geçiriyor. O işi bitinceye kadar onunla meşgul. Ve Allah'ı zikirden tamamen gafil. Hatırladığı anda la havle ve la kuvvete illa billah diyecek. Hatırladığı anda elhamdülillah, subhanallah, Allahu ekber diyecek. Bunların hepsinin birer hasenesi vardır. Allah-u Teala bununla kişiyi ecirlendirir. Evet, şeytan olan düşman insana ancak gaflet anında yaklaşır. Ve şeytan daima insanı gözetler. Gözetim anında. İnsan ne zaman gafil olursa şeytan onun üzerine sıçrar, onun üzerine atlar ve galip gelir. Allah-u Teala'yı insan hatırladığı zaman ise şeytan hemen geri çekilir. Geride durur. İşte zikrin, bir anlık bile zikrin önemi buradan. Ama zikir meşru olan zikir olacak. Allah-u Teala'yı zikir meşru şartlarda ve lafızlarda olacak. Onları zaten tavsiye ediyoruz, biliyorsunuz. Hüsnül Müslümler var, başka zikir ve dua kitapları var. Onlardan öğrenebilirsiniz. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki şeytan Adem oğlunun kalbinde gizlidir. Oraya yapışmış, pusu kurmuştur adeta. Ne zaman insan bundan gafil olur, tembellik ederse şeytan ona vesvese verir. Allah'ı hatırladığı zaman ise şeytan ondan geriye çekilir. Muaz bin Cebel'in rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size amellerinizin en hayırlısını haber vereyim mi? Size melikinizin yani hükümdarınız olan Allah'ın katındaki o amellerin en temizini haber vereyim mi? Size dereceler içerisinde en yükseğini haber vereyim mi? Ve size altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlısını haber vereyim mi? Ve siz düşmanla karşılaştığınız zaman ya siz onların boyunlarını vurursunuz ya da onlar sizin boyunlarınızı vurur. Bu halden daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah'ı zikretmektir diyor. Yani burada zikrin her şeyden üstün olduğunu haber veriyor. İnsan kendi nefsiyle mücadele edecek. Eftelül cihadı yücahidur raculu nefsehu ve hevahu. Aleyhissalatü vesselam cihadın eftalı kişinin kendi nefsiyle ve hevasıyla mücadele etmesidir. Cihadın eftalı budur. Eğer kişi kendi nefsiyle ve hevasıyla mücadele ediyorsa zaten o büyük cihad. Yani Allah yolundaki cihada hazır demektir. O ona çağrıldığı zaman gidebilir demek. Hevasının ve nefsinin esiri olmuş insanlar bunu gerçekleştiremezler. Rahatlık anında mutlaka Allah-u Teala'ya hakkıyla ibadet etmek gerekiyor. Rahatlık, bolluk, bereket içerisinde Allah-u Teala'ya ibadet etmek, onu anmak, ona her türlü şekilde yardım etmek, Allah'ın dinine zikretmek, infak etmek, sıkıntı anında ki rahatlığı gerektiriyor. Yaşlılık anındaki canlılığı gerektiriyor. Geçen senelerde söylemiştim. Salihlerden, eski salih insanlar yaşlanınca böyle keklik gibi sağa sola sıçrarlarmış. Onlara sorulduğu zaman neden böyle davranıyorsun? Biz genç bak. Gençliğimizde, gençken Allah-u Teala'nın hakkını muhafaza ettik. Yani Allah Azze ve Celle'nin bize farz ettiği emirlerin muhafaza ettik, haramlarından da el çektik. Allah Azze ve Celle bizi yaşlılık anında muhafaza etti ve bizi diri kıldı diye cevap verirler. La ilahe illallah. Allah-u Teala kendi hakkını hakkıyla muhafaza edenlerden eylesin. Amin. Özellikle gençlik halinde. Çünkü aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz 7 kişi kendi arşının gölgesinde gölgelendirecektir. Onlardan biri de gençliğini İslam'la geçiren, İslam'la yetişip büyüyen, serpilen genç. Gençlik. Aleyhissalatü vesselam Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste buyuruyor ki bir böyle Mekke'de yürüyüş halindeyken bir dağın yana geliyor ve işte bu Cümdan diyor. Cümdan adında Mekke ile Medine arasında bir dağ. Mekke'ye yakın. Diyor ki işte bu Cümdan'dır. Yürüyün. Muhakkak ki müferridun öne geçmiştir. Soruyorlar ya Resulallah müferridun kimlerdir? Müferridun kimlerdir? Ed-dâkirînallâhe ve'd-dâkirâti Allah'ı çokça zikreden erkekler, Allah'ı çokça zikreden kadınlar diyor. İşte bunlar öne geçenler diyor. Allah'ı çokça zikredenler. Yine aleyhissalatü vesselamın bir hadisinde, Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste, bir topluluk, bir mecliste Allah'ı zikretmeksizin kalkarsa, hadisi biliyorsunuz, eşekleşi üzere kalkmış onlar. La ilahe illallah. Ve onların üzerinde bir pişmanlık, hasret vardır diyor. Yani nerede oturursak oturalım mutlaka Allah'ın zikretilmesi gerekiyor. Topluluktan sonra, meclisten sonra da ne okuyoruz? Meclisin kefaretini. Subhaneke Allahümme ve bihamdik estağfirike ve etubu ileyk. Hamdinle seni tesbih ederim ve sana istiğfar ederim ve sana tövbe ederim. İşte bu da meclisin kefaretidir. İçerisinde yapılan yanlışlıklara, işlenen günahlara kefaret. İster ailemizde, ister akrabalarımızda, arkadaşlarımızla, dostlarımızla oturduğumuz zaman bunu söylersek inşallah günahlarımıza kefaret olur. Açılış Allah'ın ismiyle, kapanış da Allah'ın ismiyle ve ona tövbe ve istiğfarla. Her halükarda. Yani insan her halükarda Allah'ın mukarebesinde, gözetiminde olduğunu bilecek. Ve onu sık sık hatırlamaya çalışacak. Yine aleyhissalatü vesselam Sahih Müslim'de rivayet edilen bir hadiste bir topluluk bir mecliste Allah'ı zikrederek otururlar ki onların üzerine melekler böyle çepeçevreler, yani melekler onları kuşatır ve onların üzerine rahmet iner, rahmet kaplar ve sekinet iner. Ve sekinet iner, sakinlik. Ve Allah-u Teala onları katındaki kimseler arasında zikreder. Zikir meclisi diyoruz. Zikir meclisiyle kastedilen Allah'ın birincisi kitabının okunduğu, öğrenildiği, öğretildiği meclislerdir. İkincisi Allah'ın dininin öğretildiği meclislerdir. Yoksa mücerret zikir, yani Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah demek kişinin kendi başına kaldığında tek başına yapacağı zikirler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle bir topluluk içerisinde bir kişi La İlahe İllallah deyip diğerleri La İlahe İllallah deme şeklinde veya Subhanallah veya Elhamdülillah topluca hep bir ağızdan bir kişinin komutuyla söylendiğine dair bir rivayet gelmiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle bir ameli, böyle bir uygulamayı bilmiyoruz. Olsaydı Aleyhisselatü Vesselam bunu mutlaka tavsiye ederdi. O yüzden kişi kendi halinde, kendi nefsinde Allah'ı samimi bir şekilde zikredecek. Hadislerde gelen zikirle. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Ben günde Rabbime 70 defa istiğfar ederim. Estağfirullah ve tuğbüle. Bir başka hadiste her kim günde 100 defa Subhanallah ve bihamdihi derse denizin köpükleri dahi olsa, köpükleri kadar dahi olsa günahları affedilir. Zikrin kavramı Kur'an-ı Kerim'de çok çeşitlidir. Ama başta dediğim gibi Kur'an kastedilir. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Biz zikri indirdik. Yani Kur'an'ı indirdik. Zikirle kastedilen Kur'an ki muhakkak ki biz onu biz koruyacağız. Onu biz koruyacağız. Bunun gibi birçok ayet. Dolayısıyla Allah'ın zikredilmesi, Allah'ın kitabının okutulması, öğretilmesidir. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayrukum men teallemen Kur'an'ı ve allemekum. En hayırlınız Kur'an'ı öğreten, öğrenen ve öğretendir diyor. Biz Kur'an dersleri yapıyoruz kardeşler. Bu dersten sonra eksikleri olanlar böyle bir fırsatı değerlendirsinler Allah rızası için. Herkes kendini bilir. Eğer samimi olduğumuzu iddia ediyorsak dinimiz hususunda ilerleyeceğiz. Mesafe kat edeceğiz. Yerde, yerimizde saymakla olmaz. Mutlaka mesafe kat etmemiz gerekiyor. Öğrendiğimiz şeylere yenisini bina etmek ve onunla amel etmemiz gerekiyor. Tirmizi'de rivayet edilen bir hadiste adam bir tanesi aleyhissalatü vesselam'a geliyor. Ey Allah'ın Resulü, hayır kapıları çok fazladır. İslam'ın şiarı, yani İslam'ın alametleri, İslam'ın şeriatleri, hayır kapıları çok fazladır. Ben bunlara güç yetiremiyorum hepsine. Nefsime ağır geliyor. Bana bir şey söyle ki ona yapışayım diyor. Bana bir şey söyle, ona yapışayım diyor. Ben hepsini yerine getiremiyorum diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam la yezali lisanike ala rabbi bi zikrillah. Dilin daima Allah'ı zikretmekle yaş kalsın. Ala bi zikrillah tatma'innul kulub. Allah-u Teala buyurdu. Allah-u Teala ala bi zikrillah tatma'innul kulub. Evet, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu adama tavsiye ettiği şey çok kolay. Yani dilin Allah'ı zikretmekle yaş kalmaz. Mutlaka her insanın, her kardeşin cebinde o zikir ve duaları içeren kitap olacak. Bir insan otobüste boş kalabilir, iş yerinde molada boş kalabilir. Veya yatmadan önce 5 dakika mutlaka boşluğu vardır. Namazdan sonra boşluğu vardır. Bunları açıp okuyacak. Ezbere bilmiyorsun. Gücünün nispetinde bunları yerine getirecek. Bunlardan gafil olmamak gerekiyor. Herkes gücün nispetinde, yani en basit şey dilin devamlı Allah'ı zikretmesi. Bazı zikirler için söylediğim gibi hiçbir adet yoktu. Yani sayısızca zikredebilirsin günde. La havle ve la kuvvete illa billah. Bunlardan biridir. Yine Aleyhisselatü Vesselam Buhari'de rivayet edilen bir hadiste Allah'ı zikreden kalple, zikretmeyen kalbi ölüyle diriye benzetiyor. Zikreden bir kimsenin diri olduğunu söylüyor. Yine bir hadiste, Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Allah Tebareke ve Teala kulunun zannındadır. Kulunun, yani kul nasıl zannediyorsa o zandadır. Ve Allah Azze ve Celle'yi zikrettiği zaman kul Allah-u Teala onunla beraberdir. Eğer kendi nefsinde zikrederse Allah da onu kendi nefsinde zikreder. Eğer kul onu bir topluluk içerisinde zikrederse Allah da onu o topluluktan daha hayırlı bir toplulukta zikreder. Yani Mele-i Ala'da, meleklerin indinde, kendi katındaki kimseler kastediliyor. Orada zikreder. Eğer kul bir karış yaklaşırsa Allah da ona bir zira yaklaşır. Bir karışla bir zira arasında yarı yarıya fark var. 1 lira biliyorsunuz ilmihal derslerinde 48-50 santim. Bir karışta 20 ila 25 santim. Eğer 1 zira yaklaşırsa diyor kul Allah-u Teala'ya, Allah da ona bir kulaç yaklaşır. Kulaçı biliyorsun. Eğer yürüyerek gelirse kul ben ona koşarak gelirim. Yani bununla kastedilen Allah-u Teala'nın o kula olan rahmetinin o kadar yakın olması. Kul ne yaparsa ona göre Allah-u Teala'dan muamele görüyor. Aleyhissalatü vesselam bir gün diyor ki cennet bahçelerine uğradığınız zaman orada otlatın. Yani oradan faydalanın. Soruyorlar cennet bahçeleri nedir ey Allah'ın Resulü? Hilak-ı zikrillah. Hilak-ı zikir. Zikir halkalarıdır diyor. Ama biraz önce de söylediğiniz gibi zikir halkaları nedir? Allah-u Teala'nın kitabının, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin öğrenildiği, taliminin yapıldığı zikir halkaları. Onlar ilim halkaları. İşte buradan otlanmak, yani istifade etmek gerekiyor buraya uğrandığı zaman. Eğer insan bundan kalbini ve kendisini gafil bırakırsa birçok şeyden gafil olur. Hakeza Allah Azze ve Celle ya eyyühellezine amenu izâ laqiyetum fiyeten fesfutu vezkurullaha ketira. Bir toplulukla karşılaştığınız zaman cihatta bile böyle. Yani bir de Allah'a en eftal bir amel yapılıyor. Allah için canını feda ediyorsun. Allah için canını kanını feda ediyorsun. Her şeyini ortaya koymuşsun. Orada bile toplulukla karşılaştığın zaman Allah'ı zikredin. Fesbutullah vezkurullaha kesira. Sabit durun, sebat edin, sabredin ve Allah'ı çokça zikredin ki leallekum tufluhun, kurtuluşu ararsınız. Yani o denli değerli bir ibadet halindeyken, canı ortaya koymuşken bile Allah'ın zikri söz konusu. Ya eyyühellezine aminizkurullahi zikran ketira. Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikredin. Yani bundan gafil olmayın. Ve zâkirinallaha ketiran ve zâkirat. Biraz önce söylediğim gibi, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve çokça zikreden kadınlar, Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, Allah'a karşı kunut eden erkekler, kunut eden kadınlar, tasadduk eden erkekler, tasadduk eden kadınlar, sadık erkekler, sadık kadınlar, sabırlı erkekler, sabırlı kadınlar, huşulu erkekler, huşulu kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler, çokça zikreden kadınlar, ferçlerini koruyan, yani zina etmeyen kadınlar ve zina etmeyen erkekler. E'addellahu lehum mağfireten ve ecran azime. Allah onlara büyük bir mağfiret ve büyük bir ecir hazırlamıştır. Onların mükafatı budur. İster kadın olsun, ister erkek olsun. Fark etmiyor. Hakeza hac amellerinde. Fe izâ kadaytum menâsikakum fezkurullaha kezikrikum âbâkum. Menseklerinizi, hac amellerinizi tamamladığınız zaman babalarınızı andığınız gibi Allah-u Teala'yı da anın diyor. Yani bir insan hac amellerini bitirdiği zaman artık memleketini düşünür. Babasını, annesini düşünür. Ondan sonra bir amelin yerine getirilmesinden sonra bile Allah-u Teala'nın zikredilmesi gerekiyor. Ve nitekim birçok ayet-i kerime namazdan sonraki zikirlere işaret etmiştir. Alimler böyle açıklamışlar. Mesela Kaf suresindeki ayetlerde olduğu gibi. Ebu Derda radıyallahu anh diyor ki her şeyin bir cilası vardır, parlaklığı vardır, temizliği vardır. Kalplerin cilası ise Allah'ı zikretmektir. Ya Rabbel Alemin bizi kendini çoksa zikreden kullardan eyle. Bizim kalplerimizi senin zikrinle parlat. Evet, bir de son olarak kalbin paslanması söz konusu. Kalp gaflet ve günahla paslanıyor. Yani Allah'ın zikirden boş kalma. Gaflet halinde olmak. hevaya tabi olmak, boş şeylerle ulaşmak yahut da günah işleyerek kalp paslanıyor. Bunun tedavisi ise pasın giderip cilanın yerine gelmesi, yani parlaklığın yerine gelmesi ise istiğfar ve zikretmek. Devamlı Allah-u Teala'ya istiğfar etmek. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde istiğfardan bahsedilir. Ve ya kavmi istagfiru rabbekum yursulü sema aleykum midrara. Hud aleyhisselam kavmine, ey kavmim Allah'a istiğfar edin, size bol bol yağmurlar göndersin. Yağmur duasına istiskaya çıkılırken bol bol istiğfar edin günahlar. Çünkü rahmetin kesilmesi gökten günahlar sebebiyledir. Gaflet sebebiyledir. O yüzden istiğfar edilir. Allah çok canlı. Ve ya kavmi istagfiru rabbekum yursulü sema aleykum midrara. Sizin üzerinize semadan bol yağmurlar, bereketli yağmurlar göndersin. Allah'a istiğfar edin diyor. Evet, her kimin kalbi paslanırsa kardeşlerim, artık hakla batılı karıştırmaya başlar. Onun basireti, görmesi, tasavvuru gider. İşte bu da gafletle olur. Allah'ı zikretmemekle, Allah'ı zikirden uzak kalmakla olur. O zaman kalp paslanır ve doğruyu yanlışı, hakla batılı ayırt edemez. Basiret sahibi insanlar Allah'ı çok zikreden insanlar. Yakın sahibi kimseler Allah'ı çoksa zikreden kimseler. Mutlaka Allah-u Teala'nın zikredilmesi gerekir. En büyük zikir namaz. Ama namazla beraber namazın akabindeki zikirler, her iki namaz arasındaki zikirler, tesbihler, Allah-u Teala'yı anma yahut Kur'an okuma, hiçbir şekilde bundan uzak kalmamak gerekiyor. Evet, kalpte paslanma biriktiği zaman siyahlaşıyor ve onu bir örtü kaplıyor. Artık o kalbin tasavvuru ve idraki gidiyor. Hakkı kabul etmiyor ve batılı da inkar etmiyor. Böyle bir hale geliyor. Basiretsiz insanlar diyoruz ya, hani onların özelliği bu. Allah-u Teala bundan bizi korusun. Bize basiret versin. Geçen hafta da söylediğim gibi basiret sahibi insanlar hak ehli olan, salih olan kimseleri ve olmayanları tanırlar. Ama basiret sahibi olmayan insanları neye benzettik? Nezle hastasına, grip hastasına. O nezle hastası hiçbir kokuyu alamadığı gibi basiret sahibi olmayan kimseler de hak ehliyle batıl ehlini ayırt edemez. Evet, bu pasın, kalbin paslanmasının aslı gafletten kaynaklanmaktadır ve hevaya ittiba etmektir. İnsanın kendi hevasına ittiba etmek. Bununla kalbin nuru silinir ve basireti körleşir. Hevasına ittiba eden bir kimsenin, arzularına ittiba eden bir kimsenin kalbindeki cila gider ve nuru silinir gider. O yüzden Allah-u Teala Kehf suresinde وَلَا تُتِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Kalbini bizi zikirden gafil kılan kimseye, gafil bırakan kimseye sakın ittiba etme, uyuma. O hevasına tabi olmuştur. Ve onun işi de aşırılıktır diyor. Burada kastedilen iman etmemekle kalbi Allah'a zikirden gafil olma, ama bunun tahtında iman edip de her halükarda Allah'a zikirden gafil olan kalpler bunun içerisine girer. Allah-u Teala bizleri daima kendisini anan, samimice kendisine yaklaşan, nefsiyle mücadele edip rahatlık içerisinde kendisine hakkıyla kul olup ibadet eden, zorluk anında da sebat edip grupla karşılaşıldığında, sıkıntıyla, darlıkla karşılaşıldığında sabredip kendisine yönelen, kendisine tevekkül eden salih kullarından ve muttaki kullarından eylesin. Amin. Ve bizi dünyada da ve ahirette de salihler arasına katsın. Hâdâ vallâhu âlem ve sallallahu alâ nebiyyina Muhammed ve âlihi ve sahbihi ecma'in ve ahir da'vana enelhamdülillâhi akbar. Soracağım şey varsa buyurun. Bir bardak su götürebilir misiniz bana? Gençler. Orada Allah'ın nakla gibi bir hadis vardı ya. Evet. Şimdi orada hem insanlar hep bir şey sohbet manasında toplar.